Morgen. Morgen. Jeg skal ha et kilo epler, jeg. Beklager, epler har vi nok ikke i dag, nei. Nei vel, få et kilo appelsiner i stedet, da. Ja, nå var det jo heldig, vi har ikke appelsiner, heller vi. Jeg har det noen druer, da, i dag. Druer, skal vi si druer? Nei, det har vi heller ikke. Ikke druer, nei. Ja, ha noen blåbær eller noe sånt bær, da, kan jeg. Bær? Nei, vi har ikke noe bær heller. Ikke plommer og ikke pærer. Ingen bær heller. Men, det er... Hva, er ikke dette en fruktforretning, da? Nei, beklager, dette er en barbersalong.